Осиное гнездо. Давно ўжо асталяваліся тут восы. Ні для кого гэта не было ні дзівам, ні клопатам вялікім. Ну, жывуць, няхай сабе, здаровыя жывуць. Чым, напрыклад, аса горш ад авадня або слепня. І то брыда, і то брыда. Але калі прырода пусціла іх на свет, то, можа, яна мела на гэта свой погляд. Не мы будзем папраўляць тое, чаго не дарабіла або перарабіла натура. Кепска было толькі адно. Восы залішне высока неслі сябе, і ўсім у вочы казалі, што восы гаспадары над усімі мошкамі на свеце, і крыху прыціскалі другую мошкару. Карысным дзелам, як, напрыклад, збіраць па крышанчыку мёд, ім займацца не хацелася. Яны часта заляталі ў вуллі, паквапныя на дарэмшчынку, і кралі або разбоем забіралі гатовае. Праўда, не заўсёды ўдавалася ім гэта злазейская работа, але клопату рабілі даволі працавітым і спакойным пчолкам. А іншы раз пчолкі прыкідваліся, што нічога не бачаць, каб толькі не рабіць калатні, і дазвалялі ім жыць у тых закутках, дзе жылі і самі. Другая людская мошка сказала б за гэта дзякуй, а восы пазіралі на гэта іначай, бо былі надта фанабэрсты. Казаў ім, самы галоўны, будзьце смелымі, бачыце, як усе дагаджаюць нам. Але каб быць смелым, то для гэтага трэба быць дужым, а каб быць дужым, то трэба мець цвёрды грунт пад нагамі і ясна пачуваць і ведаць, дзеля чаго ты жывеш на свеце. Чаго мы жывём? Жывём, каб панаваць. А каб магчы панаваць, то трэба другіх прымусіць служыць сабе. Дык дзе ж наш грунт? У чым наша сіла? Восы маўчалі. Магчыма, што некаторыя з іх ведалі адказ на гэта пытанне, прынамсі, такі, які вымагаў асіны цар, але маўчалі. Яны хацелі паказаць, што іх самы галоўны і ёсць самы разумны. Колькі часу маўчаў і самы галоўны. Пераканаўшыся, што ніхто з яго залежных не сцяміць адказаць, асіны цар павярнуўся да сваіх залежных задам, паставіў угару вусы, вынуў джала і сказаў: «Во ў чым наша сіла!» Усё асінае гняздо так і загуло ад радасці. І пачалі восы гадаваць свае джалы. Пайшла трывога па ўсім царстве усялякіх кузурак. Нядобрыя, відаць, задумляюць гэтыя разбойнікі восы. На каго ж яны першыя кінуцца? На каго рыхтуюць свае джалы? Пчолкі думалі, што на іх. Пакідалі і яны збіраць мёд. Давай таксама вастрыць джалы. Няма чаго есці зімою, прыходзіцца часамі з голоду пухнуць. Чмель, той самы спакойны, разважны чмель, што так хораша звінеў вясною над краскамі, пастанавіў: «На нас, чмялёў, точыць свае зубы чортавы восы, дык хвароба ж вам і скула ў бакі. Давай і, чмялі, глыбей рыцца ў зямлі, таўшчэй высцілацца мухам». «Будзе, бура, біцца будзем, гоў цяпер сердзіта чмель». Мухі лёталі, як шалёныя, не ведаючы, за што ўчапіцца, і давай без толку грызці жывёлу і чалавека. Нават камар і той збіраў сілы, не ведаючы сам навошта. Цяжка стала мошкам. Восы, бачачы ўсё гэта, яшчэ больш зафанабэрыліся. Каб крапчэй чуць пад нагамі грунт, схаўрусаваліся яны з шэршнямі. Яшчэ большая трывога пайшла між мошкары, шэршань – гэта не жарты. Перш-наперш веліч яго кідалася ўсім у вочы, амаль не звераб'я ростам. Сам такі рыжы, жывот ды галава. Праўда, шчэплены яны вельмі тандэтна. Варта было толькі крэпка стукнуць у гэтага ідала, каб галава і жывот параскідаліся кожная па сабе. Цяжка стала жыць мошкам. Толькі гутаркі было ў іх, што аб восах, аб іх хаўрусі з шэршнямі. Да гэтай гутаркі сталі прылучацца чуткі аб тым, што восы пачалі накідацца і кусаць другіх мошак. А шэршні ўляцелі ў дупло асіны і выгнулі адтуль камароў і мошак, і самі сталі там жыць. «Не, — гаварыў камар, — далей так жыць не можна. Што з таго, што ў мяне доўгі нос, якім я пракусваю скуру людзям у жывёле, калі ім карыстацца нельга, бо за восамі свету няма?» Аж заплакаў бедны. «У нас у вулі вятры веюць, а збіраць мёд баімося», – жаліліся пчолкі. «Між гэтых лясоў лётаць небяспечна», – гаварылі тысячы другіх мошак. а восы шершні важно гулі ў жэрлі старасвецкага дуба, што рос над крыніцай. Старому дубу за доўгія часы абрыт усякі шум. Старому хацелася крыху адпачыць ужо, а тут навязаліся гэтыя дармаеды. Учуў стары дуб гутаркі мошак, скалыхнуўся магутнымі сукамі, усміхнуўся і сказаў: «Чым так жыць, то лепш памірці вам». «А што рабіць?» «Што рабіць? А навошта вам вашы джалы?» «Так, так, так, так, загулі мошкі, скарыстаем нашы джалы!» Стары дуб радасна усміхнуўся. «Згінуць восы і шершні, спакайней будзе на свеце». Thank you.